Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się spotkanie prezydentów Polski i Azerbejdżanu. Policja zatrzymała 3 osoby podejrzane o pobicie mężczyzny podczas sobotniej manifestacji KOD-u w Radomiu. Oficer ukraińskiego wywiadu zginął w eksplozji samochodu w Kijowie. Zakończyło się spotkanie prezydentów Polski i Azerbejdżanu. Głównym tematem rozmowy Andrzeja Dudy i Ilhama Alijewa była dwustronna współpraca. Obaj prezydenci podpisali szereg umów. Zadowolenia z tego nie krył Andrzej Duda. Dokumentów, które zmierzają do intensyfikacji współpracy, przede wszystkim gospodarczej, ale oczywiście także i naukowej, ale także i współpracy politycznej, bo my podpisaliśmy dokument, który właśnie także do intensyfikacji współpracy politycznej poprzez zmierzanie ku strategicznemu partnerstwu pomiędzy naszymi krajami ma prowadzić. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczelski podkreślał wcześniej w rozmowie z Polskim Radiem, że kancelaria prezydenta traktuje wizytę prezydenta Alijewa jako powrót do aktywnej polityki Polski w regionie Kaukazu Południowego. Prezydenci po południu wezmą udział w dwustronnym forum gospodarczym, a do Polski przyleci też kilkudziesięciu tamtejszych przedsiębiorców. Policja zatrzymała 3 osoby podejrzane o pobicie mężczyzny podczas sobotniej manifestacji KOD-u w Radomiu. Ustalono też nazwiska kolejnych 9 osób. W związku z incydentem ze stanowiskiem pożegnał się szef radomskiej policji. Na podstawie analizy zapisów wideo funkcjonariusze ustalili i zatrzymali 3 mężczyzn, którzy podejrzani są o pobicie uczestnika demonstracji zorganizowanej przez KOD. Do prokuratury trafią wnioski o zastosowanie wobec nich odpowiednich środków zapobiegawczych. Poza tym zidentyfikowano 9 innych osób. 2 usłyszały już zarzuty zakłócania legalnej demonstracji. Pozostałe zostały wezwane do złożenia wyjaśnień. Oba zgromadzenia były legalne i zostały zgłoszone przez osoby prywatne. Młodzież Wszechpolska poinformowała urzędników, że ma zamiar przemaszerować przez Śródmieście. Członkowie KOD-u chcieli wiecować w jednym miejscu. Uczestnicy obu zgromadzeń nie mieli prawa się spotkać. Do spotkania jednak doszło, a podczas niego do przepychanek, które przerodziły się w bójkę. Konsekwencją zajścia była kontrola w komendzie miejskiej zarządzona przez komendanta wojewódzkiego. Natomiast jej następstwem odwołanie szefa radomskiej policji. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Przyczynę eksplozji w szczecińskim wieżowcu mają określić eksperci ze Straży Pożarnej. W budynku przy ulicy Ofiar Oświęcimia doszło do wybuchu, prawdopodobnie gazu. 4 osoby z najbardziej zniszczonych mieszkań spały poza domem. Osoby, które są poszkodowane, mogą wnioskować o pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Otrzymają wsparcie finansowe, psychologiczne lub na przykład żywność. Wciąż nie są znane przyczyny eksplozji, powiedział Tomasz Kubiak, rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Co do przyczyn trudno w tej chwili dyskutować. Miejsce zostanie przekazane policji. W mieszkaniu, w którym nastąpiło to zdarzenie, znajdowało się bardzo dużo materiału łatwopalnego i to też na pewno mogło spowodować większą intensywność tego pożaru. W wyniku eksplozji najbardziej poszkodowana została starsza kobieta z poparzonymi górnymi drogami oddechowymi, przebywa w szpitalu. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Oficer ukraińskiego wywiadu zginął w eksplozji samochodu w Kijowie. Według mediów to pułkownik Maksym Szapował, dowódca jednej z jednostek specjalnych wywiadu wojskowego. Prokuratura wszczęła śledztwo z paragrafu o terroryzmie. Na skutek wybuchu ranne zostały też 2 przypadkowe osoby. Największe na świecie badanie skutków braku snu rozpoczęli kanadyjscy naukowcy. Chcą sprawdzić, co dzieje się z ludzkim mózgiem i jak niewyspanie wpływa na nasze decyzje. Badacze z Uniwersytetu Western w Ontario mówią, że ludzie śpią dziś mniej niż kiedykolwiek w historii. Skłaniają nas do tego nowoczesne wynalazki, od elektryczności do smartfonów. Ale brak snu ma poważny wpływ na to, jak się zachowujemy, tłumaczy BBC autor badań profesor Adrian Owen. Codziennie decydujemy o dużych rzeczach, czy kupić dom, albo wejść w związek małżeński, ale także staramy się pamiętać o drobnych sprawach, gdzie zaparkowałem samochód. Niedospanie ogranicza zdolność podejmowania optymalnych decyzji i widać to nawet na zdjęciach mózgu. Ale naukowcy potrzebują więcej danych i zachęcają niewyspanych ludzi na całym świecie do wzięcia udziału w internetowym badaniu myślenia, rozumienia i decyzyjności. Wystarczy znać trochę angielski i wejść na strony internetowe Uniwersytetu Western. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze wiadomość o człowieku, który nie zasypia. Gruszek w popiele. Russell Westbrook został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem sezonu Ligi NBA. Koszykarz Oklahoma City Thunder jest pierwszym od 55 lat zawodnikiem, który miał dwucyfrową średnią w 3 najważniejszych elementach statystyk. W meczu zdobywał średnio ponad 31 punktów, miał ponad 10 asyst i ponad 10 zbiórek. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne na północy i w centrum, więcej chmur, opady i lokalnie burze z gradem na południu kraju. Nad morzem dość silny wiatr. Najcieplej na południu 27 stopni, w centralnej Polsce 24, na wybrzeżu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dzimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Dzień dobry. Co ma pan najlepszego do malowania płotów? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko, ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem i wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej. By mieć przed sobą cały świat, by poczuć dobrą energię, by surfować ile wlezie, kup laptop Lenovo na Allegro. Laptop Lenovo V110 z gratisem za 1799 zł. To i wszystko, czego szukasz, znajdziesz na Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 7 minut po południu. Polska jest, proszę Państwa, w trójce największych światowych producentów skór zwierząt futerkowych. Rocznie w fermach hodowlanych, jak podała Gazeta Wyborcza, zabija się u nas 8 milionów norek, 75 tysięcy lisów, 60 tysięcy szynszyli, 10 tysięcy jenotów. Według raportu Fundacji Viva, która przyjrzała się warunkom panującym w fermach, w wielu przypadkach hodowla prowadzona jest w sposób niewłaściwy, narażający zwierzęta na cierpienie. O uciążliwości dla osób mieszkających w pobliżu ferm można przeczytać również w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. To problemy z nieczystościami, także brzydkimi zapachami. W Niemczech obowiązuje zakaz hodowli zwierząt na futra. W Holandii będzie obowiązywał. Zapewne i to wpływa na fakt, że jako kraj jesteśmy hodowlaną potęgą na drugim miejscu w Europie. Z drugiej strony hodowla i produkcja futer to ogromny biznes. Zapewne dużo miejsc pracy, spora wartość hodowli, która szacowana jest nawet na 600 milionów euro rocznie. Tymczasem Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt chce całkowitego zakazu hodowli na futra. Zwolenników takiego rozwiązania znaleźć można i w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, i w szeregach Platformy. Niewykluczone, że projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt trafi do Sejmu w najbliższym czasie, zatem jeszcze przed wakacjami. Zakaz hodowli zwierząt na futra, czy tak, czy nie? Już teraz czekam na Państwa opinię w listach telefonach 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pan poseł Paweł Suski, Platforma Obywatelska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Przepraszam, pan poseł Paweł Suski będzie naszym drugim gościem, pierwszym naszym gościem. Moja pomyłka, jest pan poseł Krzysztof Czabański, Prawo i Sprawiedliwość, biorący także udział w pracach Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Witam redaktorze. To była taka znacząca pomyłka, ale ja mam nadzieję, że ona świadczy o tym, że ten projekt będzie ponadpartyjny, ponadklubowy i że będą zwolennicy tego projektu się w różnych klubach parlamentarnych, dzięki czemu ten tak, projekt ale zostanie to się, uchwalony. To się jeszcze okaże. Tymczasem realizacja pomysłu, panie pośle, zakazu hodowli na futra idzie jak po grudzie. I to komu? Prawu i Sprawiedliwości, które się Trybunału nie kłania, a tu taka taka niemoc. Dlaczego? Jak to niemoc? Przypominam uprzejmie, że to dzięki Prawu i Sprawiedliwości ten projekt w ogóle ma szansę być przedmiotem obrad parlamentu i ma szansę zostać uchwalony. Oczywiście sam projekt będzie wymagał pewnych korekt, to jest jasne, bo tam są różne punkty dyskusyjne. Pan akurat mówi o jednej, czyli o zwierzętach futerkowych. Ale wspomnimy również o innych propozycjach. Jeżeli jest biznes rozkręcony, ja potępiam ten biznes, ale no biznes, ja rozumiem, są kredyty, jest branża gospodarcza i tak dalej, no potrzebny jest pewien czas wygaszania ewentualnie możliwości. To ja się wytłumaczę, panie pośle. Bo ja mam... Tak w Holandii zrobiono kilkunastoletnie vacatio legis, dwunastoletnie, więc to prawda. Tego typu rozwiązania mogą być zastosowane i ja myślę, że one mogą połączyć no, coś, co jest jakby interesem branży w tej chwili, z tym, że tej branży moim zdaniem być nie powinno, ponieważ ona, znaczy akurat nie musimy hodować zwierząt na futra, są sztuczne futra. Nie ma sztucznego jedzenia, więc oczywiście wszystkiego się nie zmieni, ale hodowli całej. Ale jeżeli chodzi pana o zdaniem... na futra, to naprawdę ona nie jest potrzebna. Wspomniał pan o Holandii, rzeczywiście tam fermy będą wygaszane długie vacatio legis, to prawda, by do 2024 roku, ale decyzja zapadła. Wytłumaczę się z tego sformułowania, że idzie jak po grudzie, jeśli pan pozwoli. Bo mam wrażenie, że lobby hodowców jest bardzo silne i to też ponad podziałami. To tak jak z prawem łowieckim. Wszyscy oczywiście brzydzą się sztucerami, a tymczasem po ostatniej nowelizacji, jak pan wie, myśliwi mogą polować w prywatnych lasach. Trudno się temu przeciwstawić, nawet jak właściciel bardzo nie chce, może za dużo interesów właśnie ponad podziałami. Znaczy ja panu powiem w ten sposób i państwu, słuchaczom. Bój o zmianę prawa ochrony zwierząt, a to jest całościowa ustawa, pan mówi o jednym tylko elemencie, o zwierzętach futerkowych, ale to jest zmiana całościowa, no dotyczy właściwie najbardziej zapalnych kwestii i najbardziej bulwersujących, bo dotyczy choćby trzymania psów na uwięzi, dotyczy... Co ma być ukrócone, sprawy, tak. Tak, sprawy chipowania, sprawy... Sterylizacji bezdomnych zwierząt. Ze sterylizacji, sprawy opieki nad zwierzętami bezdomnymi ze strony gmin, które, na których terenie zostały te zwierzęta odłowione. To dotyczy cywilizowania schronisk wszelkiego rodzaju, które de facto są często umieralniami dla zwierząt i interesem. Interesem. Dlaczego nikt... proszę bardzo, to niech też się ujawnią ci, którzy mówią, tak, trzeba zwierzęta trzymać w fatalnych warunkach, bo na te zwierzęta ktoś, kto prowadzi taką tak zwane schronisko naprawdę umieralnie, dostaje codziennie, nie wiem, 10 zł na głowę psa i niech on sobie siedzi w tych odchodach w betonowym boksie pół metra na pół. Nikt nigdy nie wychodzi na spacery, a bo przynosi 10 zł codziennie właścicielowi tego ale schroniska. Ja rozumiem, więc rozumiem. Jeżeli to jest branża, którą mamy popierać, to jestem całym sercem przeciw. Uważam, że nie powinniśmy być, teraz wracam do zwierząt futerkowych. Te fermy są, jak pan wie, wyrzucane z krajów zachodnich poza Danią, która jest wyraźnie tutaj, hodowla przesuwa się na wschód, tak. Na wschód. I dlaczego my mamy być śmietnikiem Europy? Tak jak kiedyś do nas te szroty samochodowe, tak, sprowadzano. No dlaczego mamy być takim śmietnikiem? No dobrze, ale z drugiej strony... Jeżeli zapotrzebowanie na futra jest w Chinach i w Rosji, jak czytamy, czy na Dalekim Wschodzie generalnie i w Rosji, to proszę bardzo, niech tam hodują. Prowadzą hodowlę u siebie. Z drugiej strony, panie pośle, poseł Stanisław Gawłowski z Platformy, z Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska uważa na przykład, że szanse na przyjęcie projektu są zerowe. A wie pan dlaczego? No bo sądzi po sobie. Bo nie. Mieli władzę tyle ale lat argumentuje. I nic nie wprowadzili. Ale argumentuje. Uważa, że projekt zablokują posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Komisji Rolnictwa. Wie pan, to są jego dziwne dywagacje. Oczywiście, że będzie bój na pewno w komisjach, ale akurat nie sądzę, żeby tego rodzaju, o którym mówił poseł Jawłowski, niech on się zajmie swoim klubem. No, tutaj zaczął pan ładnie od zawołania do działań ponad podziałami, więc może tego się trzymajmy. Ale pole przyjaciół zwierząt są posłowie z różnych klubów. To prawda. I ja liczę na to, że te kluby będą ze sobą współpracować. Mówię przy tym projekcie. Oczywiście ten projekt, powtórzę, wymaga na pewno różnych korekt, zmian, poprawek i tak dalej. Tam są różne kwestie drażliwe, moim zdaniem, które też trzeba by zmienić. Nie tylko w tych sprawach, o których mówiliśmy, trzeba znajdować pewien modus vivendi, ale na przykład też w sprawie prób tam, żeby nie było monopolizacji tych rejestrów zwierząt czy podanych i tak dalej. Nie można nikomu tworzyć monopolu. Z drugiej strony rynek, niech to działa na rynku, niech różne podmioty mają prawo do tego prowadzić taką działalność. Więc pod tym kątem oczywiście ten projekt trzeba zmieniać, ale generalnie ruszmy z pracą w parlamencie. To jest najważniejsze. Panie pośle, z drugiej strony nie wierzę, by argumenty na przykład hodowców, rolników często nie były brane przez PiS pod uwagę. Zwłaszcza w czasach, kiedy pozycja PiSu wśród rolników nieco urosła, prawda? Proszę pana, trzeba brać pod uwagę realne interesy i na pewno i potrzeby różnych grup społecznych, grup gospodarczych i tak dalej. To jest jasne, że trzeba brać pod uwagę. Ale jeżeli mówimy na przykład o fermach zwierząt futerkowych, to proszę wziąć pod uwagę, co mają powiedzieć mieszkańcy miejscowości, gdzie te fermy się znajdują i których działki lecą na łeb, na szyję, ich wartość. Muszą się stamtąd wyprowadzać, bo jest nie do wytrzymania odór, warunki sanitarne, a nikt nie chce oczywiście od nich tych nieruchomości odkupywać, nikt nie chce tam mieszkać. To co oni mają powiedzieć? Byli tutaj na posiedzeniu parlamentarnego zespołu mieszkańcy tych miejscowości. Oni powiedzieli tak, gmina pozwala, czy powiat pozwala na tą fermę, a przecież jak buduje się na przykład autostradę i autostrada by szła przez wieś, miałaby iść, to by nas przesiedlono, dano inne warunki. A nam teraz się mówi tak, to mieszkajcie między jednym pasmem autostrady, a drugim. Ale z drugiej strony, panie pośle, przyjdzie do pana na przykład rolnik hodowca i powie, no i co robicie? Głosowałem na was, a teraz nie będę. I co pan odpowie? To proszę bardzo, dajemy wakacje legis, proszę wygasić tę działalność, a pieniądze przeznaczyć na inną działalność. To na rynku, w gospodarce jest to normalne. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Raz jeszcze przed godziną. Oczywiście wrócimy, tylko jeszcze jedno słowo. Bardzo chciałem proszę powiedzieć, że w Polsce nie ma odbiorców, nie ma klientów, którzy chcą kupować futra. Więc proszę też na to w ten sposób spojrzeć. Rozumiem. Wykonujemy brudną robotę dla zachcianych zupełnie ludzi spoza Polski. Ja rozumiem, że gro to jest eksport po prostu. To jest eksport skórek, tak. I proszę też zwrócić uwagę, że na przykład z tej Holandii, tam gdzie jest zakaz, znaczy będzie obowiązywał od 2024 roku, to już te formy przenoszą się między innymi do Polski. Krzysztof Czabański, poseł Prawa i Sprawiedliwości, biorący udział w pracach parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt. Usłyszymy się na antenie raz jeszcze przed godziną 13:18 minut po południu. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, zakaz hodowli zwierząt na futra. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. 19 minut, prawie 20 po południu. Underneath the sky, where the cold winds cross, there is an ocean where data flows. Woman in a boat out on the sea, a sea of little bits of you and me. Let it all go, set it all free. You let the whole wide world see exactly what is going on, exactly who's looking on. Start to leak, they color your name, while up above Pan Jarosław Piszący zauważa, że w poprzedniej audycji na ten temat pojawiały się argumenty natury finansowej, oparte na popycie tego towaru w opozycji do argumentów natury moralnej. Proponowałbym w takim razie rozpocząć w Polsce uprawę koki, na którą w kręgach na przykład rosyjskich elit też znajdzie się zapewne rynek, a nam przyniesie niezłe dochody. 7 trójek na początku, 22. Zakaz hodowli zwierząt na futra, czy tak, czy nie? Za, a nawet przeciw. Pan Jerzy, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Witam pana. Jestem drugim pokoleniem hodowców. 43 na ta fermy, która ma teraz być zlikwidowana. Zacznę od tego, że może do pana, panie redaktorze. Tak. Na fermach oficjalnych, nielegalnych, nie jest zabijane ani jedne zwierzę. Nie zabijamy zwierząt, tylko usypiamy. Jest to duża różnica, wie pan. Od tego trzeba zacząć. Teraz chciałem powiedzieć, wie pan. Ale w efekcie między usypianiem a zabijaniem jest jakaś różnica? Tak, proszę pana. Chodzi o humanitarne zakończenie życia. Chodzi o sprawy humanitarne. No, wie pan, możemy na długo na ten temat dyskutować. Rozumiem. Teraz następna sprawa. Trochę jestem zdenerwowany, wie pan, bo mnie bardzo to dotyczy. Wie pan, dobrze, że się usłyszałem, że cokolwiek o vacatio legis, ale wie pan, jeszcze taka sprawa. Trzeba spojrzeć w ten sposób, na ile nam tej ziemi... Jeżeli tak będziemy zamykać na branżę w Polsce, to do czego to dojdzie? Nie mamy już stoczni, nie mamy już hut. Wybiliśmy się w tej chwili na czołową pozycję na świecie i mamy zlikwidować tą branżę. Wie pan, moim zdaniem to jest próba deregulacji rynku, bo jeżeli by chodziło o dobro zwierząt, wystarczy by zakaz handlu skórami. Niech pan zwróci uwagę, że nikt nie mówi o handlu, dlatego, bo nie w interesie krajów zagranicy, żebyśmy nie przestali kupować skór. Nie, w żadnym wypadku. Panie Jerzy, jaką hodowlą konkretnie pan się zajmuje? Ja hoduję norki. Hodowałem lisy, teraz hoduję norki. I duża to skala u pana? Nie. To jest mała rodzinna ferma. Do tego zmierzam. To jest, bo tutaj największe będą problemy i to pociągnie olbrzymie fale bankructw, wie pan. Dlatego, bo to jest mała ferma. Naprawdę niewielka ferma, gdzie pracuje tylko moja rodzina. Straty będą bezwzględnie. Należy tylko rozważyć, czym się chcemy kierować. Pan Rafał, panie Rafale, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry, witam panie Kubo. Bardzo dziękuję za podjęcie tematu. Mam jednak do pana olbrzymią prośbę. Gdyby panów posłów pan zapytał o ustawę odorową. Na pewno panowie posłowie znają się i kojarzą temat, jeśli pan również któryś z programów by poświęcił, ponieważ poruszył pan fermy hodowlane, futerkowe i tutaj już padały takie głosy, że no futra możemy produkować, nie możemy produkować, musimy natomiast produkować jedzenie. A ja dzwonię z województwa warmińsko-mazurskiego. Tydzień temu się odbywała duża konferencja na temat przemysłowych ferm drobiu i chlewni, które w tym momencie zalewają Warmię, Mazury. Jak pan kiedyś przyjedzie teraz na Mazury, to może nie być tak przyjemny pobyt, jak to był do tej pory. Skala oddziaływania dużej fermy to jest około 2-3-5 kilometrów zapachowej. I są już badania holenderskie, które wskazują na zdrowie, jakie to ma oddziaływanie na zdrowie mieszkańców sąsiadów. Pomijając, nie mówiąc o pewnym dyskomforcie. Zapewne panie Ewo, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Wie pan co, ja bym chciała po prostu zwrócić uwagę taką, że gro osób jest zatrudnionych na tych fermach, bo tutaj cały czas dyskutujemy na tematy takie, czy zamknąć, czy opłacalność, czy wysyłka tych skór, ale nie rozmawiamy o ludziach, którzy są zatrudnieni na tych fermach, o ludziach, którzy są po prostu związani z tymi zakładami i że no, ludzie na naszej fermie, bo ja akurat pracuję na fermie od ładnych kilku lat, i powiem panu, że ludzie są przeszkoleni na tematy humanitarne, jak humanitarnie obsługiwać zwierzęta, że nieprawdą jest, że jest to tutaj jakieś pastwienie się nad zwierzętami, czy tam niehumanitarne Panie Ewo, to proponuję, abyśmy posłuchali Cezarego Wyszyńskiego z Fundacji Viva. Bardzo proszę. Uważamy, że powinien w Polsce zostać wprowadzony zakaz chowu zwierząt na futra. Ten przemysł powoduje ogromne cierpienie zwierząt, powoduje również dyskomfort dla lokalnych społeczności, które zamieszkują w okolicach ferm i oczywiście jest źródłem ogromnego zanieczyszczenia środowiska i zniszczenia przyrody, ponieważ uciekające norki powodują spustoszenie w lokalnych ekosystemach. 26 minut po południu. Zakaz hodowli zwierząt na futra. Czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan Kamil Chojnicki, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Witam państwa, witam pana redaktora. Hodowla na futra. Jak duża to jest finansowo branża? Zapewne spora, skoro jesteśmy w czołówce światowej pod względem hodowli, prawda? Tak, w Polsce hodowla to przedmiot zainteresowania od ponad 100 lat, ale dopiero w latach 90. mamy do czynienia z takim dynamicznym rozwojem hodowli i od lat 90. Polska zbudowała pozycję lidera w Europie. Mamy drugie co do wielkości hodowle w Europie. No, na pierwszym miejscu, z tego co pamiętam, Dania, prawda? Tak, tak. W Danii jest hodowla, pomimo tego, że kraj jest zdecydowanie mniejszy niż Polska, zarówno pod względem obszarowym, jak i ilości ludności. W Danii mamy dwukrotnie większą produkcję zwierząt futerkowych i jest to duma narodowa Danii. Jest to produkt, który stanowi bardzo duży udział w rynku eksportu produktów rolno-spożywczych. Mówi się, że jest to drugi co do wielkości produkt eksportowy duńskiego rolnictwa. W Polsce mam prośbę, panie prezesie, aby pan zadbał o sygnał w telefonie, bo coś czasami przerywa. Wróćmy do tego wątku polskiego. W Polsce tymczasem? W Polsce mamy do czynienia z produkcją na poziomie około 9 milionów skór, co plasuje nas na trzecim miejscu na świecie, 14% udziałem w rynku światowym. I warto tutaj podkreślić jedną rzecz, że Polska wygrywa konkurencję, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, o jakość produkcji. Bo w tej chwili na rynku światowym mamy do czynienia z załamaniem cen skór i są w stanie utrzymać się tylko podmioty, które produkują, które hodują, panie prezesie, w sposób odpowiedzialny. A propos dobrostanu, bo padają, jak pan wie, różne argumenty przeciw hodowli, między innymi i ten, że trudno dla przyjemności, snobizmu zabijać zwierzęta na taką skalę, zwłaszcza, że mamy dla upartych futra sztuczne. Tak więc po co? Panie redaktorze, uważam, że troszeczkę idziemy w złym kierunku. Zakaz hodowli w Polsce nie zmieni nastawienia największych światowych domów mody do naturalnego futra. Światowi dyktatorzy mody nie wyobrażają sobie swoich kolekcji bez futra, czego dowodem jest chociażby ostatni sezon pokazów w największych miastach modowych, w Mediolanie, w Paryżu, w Nowym Jorku, gdzie to na wybiegach było około 70% kolekcji, w których były futra. No ale, także nie jest prawdą argument, to, że odchodzimy argument, od futer naturalnych. Ale futra argument, naturalne są bezwzględnie najlepsze i najbardziej ekologiczne. Futra sztuczne ale argument mają bardzo długi proces degradacji. Ja rozumiem, ale argument to za czym? Że są projektanci czy dyktatorzy tak zwani mody, którzy promują futra naturalne. No i cóż z tego, zapytam. Panie redaktorze, mogę odpowiedzieć w podobny sposób. Cóż z tego, że w Polsce zakażemy hodowli? Czy zmieni się percepcja klientów? Czy zmieni się percepcja kobiet w tym zakresie? Otóż nie. I tutaj trzeba szukać innych rozwiązań. I z takimi rozwiązaniami Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych wychodzi. My mówimy o tym, że dobrostan zwierząt jest dla nas najważniejszy. Mhm. To nie są puste słowa, tylko Ledwo pana słyszę, nie wiem, czy jeszcze się słyszymy. Panie prezesie. To nie są puste słowa, tylko są to argumenty które są poparte naszymi działaniami. W 2017 roku... No ale są i inne obserwacje, panie prezesie. Padają i inne argumenty. Na przykład te ze strony, jak pan wie, Fundacji Viva, która pokazuje fatalne warunki często panujące w hodowlach. Panie redaktorze, obraz to stronniczym? Ale to jest obraz zupełnie nieadekwatny do rzeczywistego obrazu polskiej hodowli. Raport, o którym pan wspomina, to jest stek pomówień i kłamstw. Oparty o pseudohodowle, z którymi my, odpowiedzialni polscy hodowcy, mamy problem. I chcemy ten problem rozwiązać. To nie jest obraz polskiej hodowli. Czy bylibyśmy w stanie osiągnąć globalny sukces, prowadząc hodowlę w tak nieodpowiedzialny sposób? To są pseudo-nielegalne hodowle, które opisuje właśnie ten raport. Także to z odpowiedzialną hodowlą to nie ma nic wspólnego. Kamil Chojnicki, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Jabłoński, Fundacja Laboratorium Prawa i Gospodarki. Mam wątpliwości, czy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych akurat nie jest nadmiernym ograniczeniem wolności konstytucyjnej, jaką jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ konstytucja nie przewiduje w zasadzie praw zwierząt. Mamy jedynie prawo do ochrony środowiska, którego być może pewną częścią jest ochrona dobrostanu zwierząt. Natomiast jako takiego nie ma w konstytucji prawa zwierząt do życia, takie prawo przysługuje ludziom. Nie ma w konstytucji prawa do przebywania zwierząt w określonych warunkach. Naturalnie ja nie mówię o tym w tym kontekście dlatego, żeby ocenić negatywnie wszelkie próby uczynienia hodowli zwierząt bardziej humanitarnymi. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej uzasadnione i te elementy tego projektu, który jest zapowiadany, które dotyczą jakby zaostrzenia pewnych procedur związanych z postępowaniami ze zwierzętami, no to są to rozwiązania, które na pewno warto rozważyć, natomiast wydaje mi się, że całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju związanej ze zwierzętami jest kilku powodów nieuzasadniony, chociażby dlatego, że można mieć wątpliwości, czy to będzie akt normatywny zgodny z konstytucją, czy nie za bardzo ogranicza wolności działalności gospodarczej. Po drugie, można się zastanawiać, czy ten akt, czy w ogóle będzie skuteczny, dlatego że chyba wydaje się, że głównym problemem związanym z tymi hodowlami w Polsce nie są legalnie działające hodowle, tylko właśnie te nielegalnie działające hodowle, które prowadzą działalność całkowicie pokątnie. Pan Paweł komentuje, co do ferm oczywiście za, a co z ubojem rytualnym? Też nie jesteśmy odbiorcami i co? A co ze zwierzętami? Proszę o program w tej sprawie. Był taki program, panie Pawle, ale jeżeli będzie okazja, z przyjemnością powrócimy do tematu. Panie Edwardzie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam pana. Panie Kubu, ja zdecydowałem się zadzwonić, dlatego że ja prowadzę firmę, która ma 60 lat. To jest kuśniewska firma. Aha. I chciałbym zacząć od takiej informacji pana Czabańskiego, który nie chce tu absolutnie o polityce mówić, ale chciałem panu powiedzieć jedną rzecz. Pan Czabański na koniec powiedział, że nie ma odbiorców. No to co ja do 60 lat robię? No, tam padł argument, że głównie jesteśmy eksporterem, o to chodziło. Niech pan się jeszcze na jedną rzecz zastanowi. Tak. Jeżeli jesteśmy trzecią firmą, która produkuje taką ilość zwierząt futerkowych na fermach, to jak żeśmy doprowadzili do takiej sytuacji, że mając taki potencjał, nie mamy w swojej giełdy? Na przykład Dania ma giełdę, Finowie mają giełdę. Dajmy im pod nóż, proszę bardzo, zginie wszystko, co jest. Tylko tego się już nie odtworzy. A Finowie bardzo ładnie i Duńczycy na tym zarobią. Dodatkowo, nawet jeżeli w tej chwili jest taka zupełnie zniżka cen skór na świecie. A tak przy okazji właśnie, bo to ciekawy wątek, czym spowodowana jest ta obniżka cen na świecie? Proszę pana, no na pewno temperatura. Druga sprawa, że największym odbiorcą mimo wszystko są Rosjanie, a w tej chwili na skutek u nich kryzysu spadło zapotrzebowanie na ten temat, to bezdyskusyjnie, a u nas w Polsce no po prostu jest cieplej, a poza tym to, co pan Czabański tak powiedział, że nie ma zbytu, no bo proszę pana, ja prowadzę firmę i od 60 lat słyszę u mężczyzn, którzy przychodzą z kobietami swoimi coś sobie zamówić i zawsze jest ta sama refleksja, niech pan coś zrobi do końca życia. Pan słyszał taki argument? Natomiast ja od razu się pytam tego pana, ile razy w tym do końca życia będzie zmieniał samochodu. 26 minut pozostało do 13. 7 trójek na początku 22. Moim gościem jest pan Paweł Suski, Platforma Obywatelska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Pomysł zakazu hodowli na futra nie jest, jak wiemy, nowy. Zespół Przyjaciół Zwierząt miał już projekt nowelizacji ustawy. I co się stało z tym projektem? Ten projekt, zresztą również z zakazem, był procedowany jeszcze w poprzedniej kadencji, natomiast zabrakło, ja to nazwę, jednego posiedzenia, żeby go dokończyć. A może woli politycznej? Nie ukrywam, że również mieliśmy poważny problem z naszym koalicjantem, który był ogólnie przeciwny wszystkim zmianom, które dotykały obszarów wiejskich, chociażby zakazu trzymania psów na łańcuchu. Rozumiem, a stanowisko Platformy w tej sprawie jest jasne? Jest zgoda? Stanowisko w tej sprawie nie jest jeszcze oficjalne, nie jest podjęte przez prezydium, kolegium czy szefostwo klubu. No właśnie, bo szef klubu, tak. Sławomir Neumann, mówi, że są argumenty za i są argumenty przeciw. Dyskutujemy o tym bardzo mocno. Dwa posiedzenia klubu były poświęcone temu tematowi i dość mocno się spieraliśmy o te właśnie argumenty. Ja z racji pełnionej funkcji i powiedzmy zakresu statutowego zespołu zajmującego się ochroną zwierząt tych argumentów za nie przewiduję, nie jakoś nie docierają one do mnie. Tym bardziej, że... Czyli za pozostawieniem hodowli, tak? Tak. Ja sądzę, że tych argumentów zresztą będzie coraz mniej z upływem czasu, a tak naprawdę jeśli spojrzymy na ten aspekt poparcia społecznego, który z punktu widzenia politycznego jest niezwykle istotny, no to społeczeństwo, edukując się też i ekologicznie, patrząc na tak naprawdę obszar działania wszystkich przedsiębiorców, tutaj ja chylę czoła przed przedsiębiorcami, którzy no są naprawdę w Polsce mocno zaangażowani, żeby ten rodzaj działalności był pozostawiony, ale on w takiej formie niestety nie może dalej być kontynuowany, bo tu nie mamy ani standaryzacji, jest to ciągle dział produkcji rolnej, opodatkowanie jest minimalne, z tego tylko oni osiągają tak naprawdę korzyści. My, patrząc na ten aspekt niezwykle istotny z punktu widzenia rynku mięsnego, przy tym możemy brać pod uwagę, na pewno w debacie, w procesie legislacyjnym będzie to brane pod uwagę, mianowicie cały rynek drobiarski pozbywa się odpadów poubojowych w ramach współpracy z fermami. No, panie pośle, ale to są już bardzo istotne pewnie szczegóły, natomiast nie do końca możemy, powiedzmy, brać pod uwagę, jeśli założymy sobie długie wygaszanie tego rodzaju działalności, czyli długie wakacje letnie. No tak, to jest propozycja ponad podziałami. Czy w zespole przyjaciół jest pan poseł Zbigniew Eichler, również z Platformy? No tak, no Zbyszek, a wie pan, Eichler wie pan, że napisał się wie pan, niedawno. Tak. Właśnie, i to podnosi Gazeta Wyborcza, twierdzi zresztą, że dziennikarze, że dołączył do zespołu po to, by storpedować pomysł zakazu hodowli. Ma pan takie wrażenie? Troszkę tak, bo właśnie on jest najbardziej zaangażowany na klubach. Syn pana posła, chce założyć hodowlę. Poprosiłem mojego klubowego kolegę, żeby raczej starał się nie wypowiadać w tych kwestiach, bo wchodzi w trochę zabroniony lobbying. No, sytuacja jest troszkę dziwna, prawda? Jest. I mam zapewnienie, że powiedzmy pan poseł Zbigniew Eichler w tej chwili angażuje się w obszary nadzoru nad prowadzeniem schronisk, przynajmniej na swoim terenie. Co to znaczy, panie pośle, że powiedział pan, że nie kruszyłbym kopii o całkowity zakaz hodowli zwierząt futerkowych? No, jak wiemy, ten wątek budzi największe emocje, a zmiana byłaby rewolucyjna. To cóż, oczywiście. Nie postawi pan tej sprawy na ostrzu noża? To znaczy, jako szef zespołu stawiam, natomiast od nas, mówię o opozycji w tej chwili, reprezentując Platformę Obywatelską, nie zależy już tak istotnie los tej ustawy do końca, no bo większość parlamentarną ma Prawo i Sprawiedliwość, ale żeby jasno sprecyzować, to jest taka droga troszkę też i holenderska, tak, że najpierw wywalczymy zakaz psowatych. To jest oczywiście schyłkowa, niszowa już produkcja, bo z tego co się orientuję, około 5%, myślę o jenocie i lisie, ale tak naprawdę tam dochodzi też do dramatycznych niegodziwości wobec zwierząt. I jeżeli byśmy mogli, powiedzmy, spróbować nie jest to moje marzenie. Absolutnie muszę tutaj jasno powiedzieć, że dlatego poszliśmy na całość i nadal będziemy walczyć o wprowadzenie całkowitego zakazu. Natomiast jeżeli idąc torem rozumowania innych posłów, że w Komisji Rolnictwa czy też w samym Prawie i Sprawiedliwości jest duży lobbying też za utrzymaniem tej produkcji zwierząt, wtedy zawsze jak wynika z dzisiejszego programu, rozumiem, ale ten lobbying jest wszędzie. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Okay. Pan poseł Paweł Suski z Platformy, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, jest naszym gościem. Tymczasem Dobrosława Gogłoza, Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Uważam, że taki zakaz jak najbardziej powinien zacząć obowiązywać w Polsce, dlatego że zdecydowana większość Polaków i Polek jest za takim zakazem. Coraz więcej tego rodzaju przepisów wchodzi w kolejnych krajach. Kilka dni temu parlament w Czechach zdecydował też o zakazie. Uważamy po prostu, że nie ma naprawdę żadnego etycznego uzasadnienia dla zabijania zwierząt za mody. Myślę, że powodów dla takiego zakazu jest kilka. Po pierwsze, przeciwko hodowlom, tym olbrzymim fermom norek, protestuje bardzo dużo mieszkańców polskiej wsi. O tym bardzo często nie mówi się w mediach, ale to są często strasznie głośne protesty, na których zbiera się praktycznie cała ludność danej wsi, próbując zablokować bądź to budowę nowych ferm tego rodzaju, bądź funkcjonowanie obecnych. Tego rodzaju fermy naprawdę zagrażają jakby takiemu dobrostanowi nawet polskiej wsi w takim sensie, że jest to hodowla tak bardzo szkodliwa dla okolicznej ludności, że na przykład rolnicy utrzymujący się z ekologicznej żywności, czy na przykład z czegoś takiego jak produkcja miodu, po prostu absolutnie są w stanie tracić podstaw utrzymania. I jest to też hodowla, która jest bardzo uciążliwa dla osób mieszkających w pobliżu. Są takie wsie, w których ludzie nie są w stanie otworzyć okna, ponieważ praktycznie nad wsią jest plaga much. Pani Ewa komentuje pisząca. W nawiązaniu do wypowiedzi pana prezesa Związku Hodowców, jego hipotezy, czy zmieni się percepcja kobiet, chciałabym jasno zadeklarować. Jako kobieta, jako człowiek jestem wrażliwa na cierpienie zwierząt i nie mam najmniejszego zamiaru nosić futer. Nie żyjemy w jaskiniach. Istnieje wiele naturalnych, bezpiecznych materiałów, które zapewniają ciepło, realizują potrzeby estetyczne. Pan Kamil. Panie Kamilu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry ja panu. Z województwa lubelskiego. Jestem hodowcą tutaj od jakieś 35 lat i chciałbym na początku się wypowiedzieć na temat tego, co mówił pan Czabański. Mam wrażenie takie, że pan Czabański, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że on nigdy w życiu chyba nie był na żadnej fermie norek. Sprawa wygląda zupełnie inaczej, Tego nie wiemy, ale gdyby był, to by, co by zobaczył, pana zdaniem? Co by zobaczył? Zobaczyłby, że to, o czym mówił, jest zupełnie inne. Zupełnie to inaczej wygląda. Zwierzęta naprawdę nie są trzymane w jakichś strasznych warunkach, a oczywiście zdarzają się takie sytuacje, tacy hodowcy, którzy utrzymują oczywiście norki czy tam inne zwierzęta hodowlane w warunkach urągających po prostu przyzwoitości, ale to należy stworzyć takie prawo, które będzie piętnowało takich hodowców. To a propos, panie Kamilu, takiej wizyty pani Paulina napisała. Odwiedziłam kiedyś fermę szynszyli. Zwierzęta wyglądały na zadbane, właściciele pielęgnowali je starannie i z troską. Futerka miały śliczne. Jednocześnie wygląd hali wypełnionej metalowymi klatkami stawianymi jedna na drugiej w kilku piętrach, gdzie każde zwierzę ma do dyspozycji tylko odrobinę miejsca, nie mogąc zaspokoić naturalnej potrzeby ruchu, kopania, przebywania ze swoim stadem, potwornie się nudząc, pozostawiło na mnie niezatarte, przykre wrażenie. Jestem zdecydowanie za zakazem. Pan Maciej. Panie Macieju, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Takie króciutkie uwagi. Po pierwsze, trzeba troszeczkę zmienić punkt widzenia, dlatego że i politycy, i tam pan z tej fundacji Viva, tak? Czy dobrze zapamiętałem? Fundacja Viva, tak. Tak, pamiętajmy, że oni mówią o czymś wyłącznie w kontekście własnych interesów. W interesie albo partii, albo w interesie tej fundacji, czy jakichś innych dziwnych interesach. A my powinniśmy patrzeć z punktu widzenia interesu obywateli. To są prywatne firmy. Z tego co wiem, nie ma państwowych hodowli norek, więc niech pan Czabański nie będzie aż taki dobry dla ludzi, dla obywateli i nie mówi im, co dla nich jest dobre. Ludzie sami wiedzą, co jest dla nich dobre. Sami wiedzą, czy chcą wykonywać tę brudną robotę. Pytanie tylko jeszcze takie, o którym czasami zapominamy, a co jest dobre dla zwierząt? No, niech się zwierzęta wypowiedzą. Wie pan, no to jest takie odbijanie piłeczki. Daleki byłbym od zrównywania zwierząt z ludźmi. To są dwie zupełnie różne istoty. Patrzmy, co jest dobre dla ludzi przede wszystkim. Oczywiście należałoby zmienić może w jakiś sposób tam ustawodawstwo odnośnie tego, czy te farmy są za blisko skupisk ludzkich, czy nie są za blisko. Natomiast to są tylko rzeczy dodatkowe. Clue sprawy jest to, co jest dobre dla polskich obywateli. Pan Sławomir, pozdrawiam pana, napisał, dlaczego posłowie chcą pozbawiać ludzi pracy, zarobków dla naszego kraju. Polska wieś to miejsce dla hodowli zwierząt. Czy będzie kolejny zakaz, na przykład zakaz hodowli świń, kurczaków? Przecież to niedorzeczne. Kto da tak wielkie odszkodowania hodowcom? Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zadać następne pytanie panu Czabońskiemu. Zakaz hodowli drobiu również, bo przecież to też się zabija wszystko. Strzony chlebne, bydła, po prostu wszystko. Pan Marek. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy ten pan Czabański też w ogóle jakieś mięso je, czy jest tylko jaroszem? Jeżeli tak, to weźmy następny temat. Te roślinki też mają unerwienie. Też cierpią, jak im się ścina. No tak, ale tu już padł, panie Krzysztofie, ten argument. Wydaje się, że trafiony, że jeść musimy, a nosić wytworne futra niekoniecznie. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Ja chciałem po prostu, jestem lekko zdenerwowany całą tą dyskusją, ale ze względu na to, że hipokryzja, którą słyszę w ustach przedstawicieli farm futerkowych i tak dalej, czy tych hodowców, jest po prostu niesamowita. Dlatego tu pan powiedział, że tych przecież zwierząt się nie zabija, je się tylko usypia. No sorry, one są żywe dalej, potem biegają na wolności po takim uśpieniu. Usypia się je po to, żeby skórka była w całości, a nie po to, żeby zwierzęciu było dobrze umierać. Pan z kolejnej organizacji mówi o dobrostanie zwierząt. Dobrostan zwierząt jest wtedy, kiedy takie zwierzę żyje na wolności szczęśliwe i to futro nie jest zdzierane z niego w momencie, kiedy jest najbardziej korzystne i najbardziej atrakcyjne do sprzedaży. Dlatego po prostu sposób rozmowy tych ludzi, którzy bronią własnego biznesu, nie patrząc na to, że inne istoty żywe zwyczajnie cierpią i zwyczajnie są przez całe życie więzione, dokarmiane tylko po to, żeby w największym kwiecie ich życia zedrzeć z nich futro i zarobić na tym. Mowa o tym, że to jest praca dla ludzi i tak dalej. Zarobić można na wiele sposobów. Nie Pani Katarzyna, pozdrawiam panie Marku, dziękuję. Dobrostan zwierząt jest dla nas najważniejszy, dlatego nadal je hodujemy i zabijamy na futra? Pyta słuchaczka. Pan prezes Stowarzyszenia Hodowców sam sobie zaprzeczył. Jestem przekonana, że za jakiś czas, niezależnie od tego, czy ktoś jest w stanie sobie to wyobrazić, czy też nie, ludzie będą się wstydzić tego, że kiedyś prowadzili takie hodowle. Profesor Andrzej Elżanowski, zoolog, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Etycznego. Jest to hańba cywilizacji, że w ogóle zwierzęta o tym stopniu wrażliwości, inteligencji są hodowane po to, żeby je w sposób zresztą zwykle niehumanitarny zabijać, niehumanitarny, dlatego że oszczędza się futer, a nie zwierząt futerkowych. No, lisy, jak wiadomo, mogą być zabijane nawet przez wkładanie elektrod do pyszka i odbytu. No więc, jeżeli Polska ma dołączyć do głównego nurtu rozwoju cywilizacji zachodniej, w której coraz więcej krajów zabrania hodowli zwierząt futerkowych, no to jest najwyższy czas to zrobić. Poza aspektami humanitarnymi dochodzą oczywiście znane aspekty środowiskowe. No jest kompletnym absurdem to, że myśliwi i obrońcy przyrody ustawicznie zwalczają i masakrują te norki amerykańskie, które jednocześnie są sprowadzane przez hodowców zwierząt futerkowych. A sprowadzane są dlatego, że w wielu krajach zachodnich, między innymi w Holandii, hodowla zwierząt futerkowych będzie czy już jest zabroniona. No i ten cały brudny przemysł rozpowszechnia się na wschód. Najwyższy czas tego zabronić. 12 minut pozostało do 13. Pan Krzysztof, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, no w sprawie tych norek, dlaczego na przykład nie sprowadzi się tematu do tego typu, żeby fermy nie były tak ilościowo tak duże, po prostu, żeby mniejsze były fermy, bo popatrzmy, co się stało na polskiej wsi. Hodowle świn tam spada po 200-300 sztuk, muszą być wyrżnięte, bo to nie daje środków na życie dla gospodarstwa rolnego. Tak samo te norki, ale dlaczego zmierzam? Żeby zmniejszyć po prostu skalę produkcji, żeby te fermy wielkotowarowe, żeby nie istniały. Niech te futra by kosztowały, jeżeli są konsumenci na futra, niech te futra kosztują 100 razy tyle, co kosztują. Ale z drugiej strony rozumiem, że będziemy pewni co do dobrostanu zwierząt. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam. Halo? Witam, panie Kubo, serdecznie. Panie Kubo, ja troszeczkę szerzej bym chciał na ten temat. Ja temat tak? się interesuję od lat. Aha. I powiem tak, z moich obserwacji wynika, że istnieje w temacie ochrony zwierząt jakaś agenda, która być może się jeszcze w pełni nie ujawniła, ale której ostatecznym celem dla mnie wydaje się zrównanie praw, zrównanie w prawach zwierząt i ludzi. Mhm. Temu służyć ma promowanie według mnie wegetarianizmu, temu służą te rozmaite akcje tych wszelkich organizacji, które zwalczają hodowców, czy zwalczają ja właśnie rozumiem, tutaj fermy futerkowe. Rozumiem, musimy kończyć, panie Rosławie. Tak, wydaje mi się, że przynajmniej na zachodzie Europy, nie wiem jak u nas, doczekamy takich czasów, że za zabicie zwierzęta, zabicie zwierzęcia będzie taka sama kara jak za zabicie człowieka. Pytanie, czy to jest porządek, który nam odpowiada. Dziękuję pana Roman, dziękuję. Panie Romanie, krótko proszę jeszcze pana. Dobry, halo? Roman, dzień dobry. Pozdrawiam panie Kubo. Witam. Po raz pierwszy się dodzwoniłem. I krótko chcę powiedzieć. Jestem zootechnikiem z wykształcenia. Moja teściowa i ja, teściowa hodowała nutrię, ja hodowałem tchórzofretki i mówię zdecydowanie w tej chwili, że należy zlikwidować takie podejście do zwierząt. Byłem na różnych praktykach i tak dalej i wiem, jak to wszystko wygląda w praktyce. Jeszcze raz powtarzam. Zlikwidować. Zlikwidować, zwłaszcza, że w Polsce już ludzie nie chcą chodzić w tych futrach naturalnych, tylko sztucznych. Zainteresowanie jest coraz mniejsze. Pozdrawiam pana. 10 minut pozostało do 13. Wspomniany pan poseł Zbigniew Eichler. Platforma. Osiągnęliśmy ogromny sukces na rynku światowym. Zajmujemy drugą, trzecią pozycję na świecie. I bardzo wysoką w Europie. To się nie dzieje w sposób od tak, zaraz. Dwa. A jeśli my zaprzestaniemy jako kraj, to w to miejsce świat nie zapróżni. Będzie inne państwo czekające na to, cieszące się z tego powodu. Patrz, gęsi żywione czy utrzymywane na tłuszczone wątroby. Myśmy z tego wyszli, weszło inne państwo, robi na tym pieniądze i się śmieje. Dlaczego nie prowadzimy dyskusji właściwej na ten temat? Ile Polska straci na tym? Ja uważam, że te zakłady, które ja znam, mam doskonałe, to są czempiony na świecie. I likwidacja tych zakładów to jest to sabotaż gospodarczy państwa. Program trzeci, audycja za, a nawet przeciw. Ponownie na antenie pan poseł Paweł Suski, Platforma, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt. Czekam jeszcze na połączenie z panem posłem Krzysztofem Czabańskim. Witam pana, panie pośle, ponownie. Halo? Jestem na linii. Słyszymy się. Słyszymy się, zakaz hodowli zwierząt na futra to wyniki naszego sondażu. 62% internautów trójkowych za zakazem, 38% przeciw. Niesamowite, bo te nasze wyniki trójkowe pokrywają się, tak, z takimi profesjonalnymi, dużymi badaniami, prawda? To jest niesamowita rzecz. Gratuluję, bo rzeczywiście odzwierciedla to preferencje Polaków, które były profesjonalnie zbadane przez jakąś sondażownię. Zresztą myślę, że one będą wzrastać dzięki też i państwa audycjom, dotarcie do świadomości Polaków, że rzeczywiście te fermy działają nie zawsze profesjonalnie, nie zawsze zgodnie z literą prawa. Nawet jeśli my mówimy o podwyższeniu standardów, to wątpię, że uda się to wyegzekwować, ponieważ to też zależy od empatii i podejścia służb, które nadzorują tego typu Panie działalność. Panie pośle, mam takie wrażenie, że w przyszłości ustawa będzie nieco rozmiękczana, że na przykład zakazu hodowli nie będzie, ale będzie na przykład zakaz trzymania psów na łańcuchach i wtedy usłyszę, że to jest sukces, od czegoś trzeba zacząć. To jest zbyt mały krok. Naprawdę nie potrzebujemy, powiedzmy, zmieniać podejścia naszego, myślę o parlamencie, do tego typu rodzaju podejmowanych decyzji przez małe kroki, politykę małych kroków. Ja wiem, że nawet pewnie idąc torem pana rozumowania, jeśli w tym parlamencie znajdziemy większość na wprowadzenie całkowitego zakazu z długim vacatio legis, to przy kolejnych rządach może się okazać, że będzie próba zmiany tych zapisów i będziemy mieli naprawdę mnóstwo pracy, żeby ciągle dbać, pilnować, aby nikt z tego nie zmieniał. No, wydaje się, że zdanie Prawa i Sprawiedliwości jest jednak. Zresztą pan pracuje z posłami PiS-u, również w Zespole Przyjaciół Zwierząt i wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w tym zespole parlamentarnym jest zgoda ponad podziałami. W ostatni czwartek mieliśmy okazję zobaczyć, jak wielką empatią darzy zwierzęta prezes Jarosław Kaczyński. W związku z tym sądzę, że jeżeli on daje światło do tego typu zmian legislacyjnych, możemy się spodziewać, że ta ustawa może przejść w takim kształcie. To możliwe, tak, że projekt o ochronie zwierząt pojawi się w Sejmie jeszcze przed wakacjami, to znaczy jeszcze przed 8 dniem lipca, bo zdaje się, że tego dnia posłowie rozpoczynają wakacje, prawda? Nie. Jeszcze mamy jedno posiedzenie. A, jest jeszcze jedno, przepraszam. Tak, jeszcze jest. I jest to wystarczający czas, żeby ten projekt nabrał formalnie już druku sejmowego, kształt druku. Panie pośle, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Poseł Paweł Suski, Platforma, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, był moim gościem. Przypomnę, nasz sondaż: zakaz hodowli zwierząt na futra, 62% na tak, 38% na nie. Usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Panie o pania, jak ja bym chciał zagrać z panem w tej sztuce? Jezus, ale to monodram. Zasady są proste. Jeden aktor i ani jednego więcej. No tak, jak wypożyczka w Eurobanku. Z roczną opłatą za wypożyczenie i ani złotówki więcej. Jak w monodramie, to znaczy jak w reklamie. Sprawdź. Eurobank. Na co dzień.